سلام آمنو خیرن، دیکھ فعل حضرت آمنو یکن خیرن لکم کر وہ مانا ہے نا فیصلہ پکی کرے ڈاکم مسئلے سے پیش کرے رسول مانے وین تکفرو فوق غنی نان کم لازرو کفر کو کتا سے کفر کا ہے نا غنی نے کتا سے کفر کا ہے نا غلط کفر زرن نہ اور کہیں تو کتا کے اختیار کی ماں سے سماعت اللہ اللہ پوئے پار پہ حکمت والا سب ہوتی کہ کفر ہوتی ہے نمانے کا تو خدا مقابلہ تو اللہ آپ ملک سے نقصان کو نہیں پیدا کو لے یا الناس نرستو عام خطاب نرستو خاص خطاب قرآن کے رسول اللہ نے توحید را اور ایمان نہ اڑائے وہ سی ملیان و تاس تہم یا لل کتاب لا تغلو فی دینے کو اے ملیانو زیادہ مگر تاسو بدی نہیں بلکہ یا لل کتاب لا تغلو فی دینے کو داسر سمایت سے بم ہوئی وہ آیت کی قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق لا تغلو فی دینکم غل وسط غلو غلو زیادت زیادت والے تشدد زیادتے مکہ ہے حکم دے مکہ ہے دیو گل ڈالو اس کی کرم بے دبتے ہیں اگر لارے موٹر ہم بے دبتے وطائے سی دین کو میں میری مرا بدت آئے تو اسی پر دین کی دن نہیں اگے نے منع کرے گا جاتے مکوائے جاتے پر دین کے دن نہ مکوائے دین کے دن نے جاتے جو کری یو شیر دین نہ کریں ایسا نو جاتے کرو دین کے عیسیٰ علیہ السلام تے رخ رہے بن ویلو چوتے لاہ ویلو در عقیدی زیادتے رہے کرنے دے کفر دے شرک ہر شرک والا دے دتی دین کی زیادتے کرے رہے موہد اللہ فبارک اللہ الحق مگر پخ خبر آئیں جو ثابت ہی دخ دینا نا گوائے کم خبر ہے چخ دیت ہے نسبت صحیح نا گوایا زانم و زی روایت میں جوڑا ہوئے لا تقوید دامت دری ملاکار دائی پر دین کے بس جاتے پہ وہ موضوعی روایت بول لو ان دزان نہ بولے اس کی شہادات میں عشق ہی ہوئے لا تقول اللہ الا الحق داصل جات پہ سبب منانے سبب دغل ہوئے سبب سے شہر پخدہ دروگ جوڑو نہ سمجھ کو ہوتا لے غلو دی دار تیسا پہ بارکی کرے وہاں ذکر اس شرک رد گئی شرک دے عیسائیانو چاہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سر شرک کرے سنگے شرک کرو کلے پاکی در تسلیس بان چھ دریا لیہ دی نیو پکی عیسیٰ علیہ السلام نے کلے پاکی در ولدیت بانے چھ عیسیٰ علیہ السلام نخدہ نازدہ ولے رہے کلب العقیدہ تو تحلیل ہوئی کہ اللہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے حلول کرے رہے ہیں اللہ نے عیسیٰ نے اللہ رہے ہیں مشہور مفسرین ہوئی دادرے ڈلے پہ عیسائیوں کے ملکانیہ یا ملکیہ النسطوریہ و یعقوبیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوئی اگر یہ درے ڈلے نہیں پاسل کے درے عقیدی تو لکھے ویدا اور تحقیق دار دے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ہوئے لنے فسمانا پریمانا چلے الہ دے ورسرے دے درہم گنا لے ولی چاہ سے تحلیل کاو کنا حلول اللہ بے خجدہ اللہ بے مگنا کنا چاہ اللہ مسترے روح القدس مسترے اور سرعی سام مسترے حضرت ایسا تب لاہ داغے سر سر بے اور تبے دخدے نازولے ابن اللہ الہ پریمانہ دے سی بند نے قرآن دے کہ رب وہ پیز ہے ذکر رکھتے یقیناً مسیح عیسیٰ جیر مریم رسول اللہ ہے وہ کلمت کلمہ راما کی تیر شو مانے پر کلمہ دے کون سر پیدا ہے القاها الى مریم لے گلے اللہ دا کلمہ مریم تا حضرت مریم تے او لے گلے ہوئی پوکل آفاد لے گل پر طریقہ دا نفس جبریل ہو بنفس جبریل وروح منو اروح دے من ہو دا اللہ پر طرف نام روح دے دا خلق دا حیات سبب یا روح دے مانے خاون دے روح دے دے خدای دے طرف نام من ہو من دے طرف دے پاری من ہو خاون دے روح دے لیکن سنگلے من ہو دے اللہ دے طرف نہ دے خاون دے روح دے دے اللہ دے طرف نام اگر عیسان ہوئے ایک اور استاذ پا قرآن کی مراغلی روحم منو روح دے دخدے نہ ٹکڑا رام روح دے و دخدے نہ جز دے ادا حکم کا معافی دا رکھا منا ہی تبعیزیا غصہ ایسان ہوئی زمدا فیدہ رے سے روح دے عیسیٰ علیہ السلام دے خدے جز دے اب پا قرآن کے امدارہ غلی سے روحم منو نعلم عمر ابن واقب اغور تے خان بلا تم پہ قرآن کس طرح سورہ جاسیہ کے دیار لسات سورہ حامیم جاسیہ دیار لس دیار تولس وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُمْ اسمانون والا زمکے والا تیل شریف مِنْهُمْ مِنْهُمْ ویتچ من دا تبعی زین بیا خود تم دخ دے چوک رہے زم دخ دے چوک رہے بیا فرق تشا کم بختا من دا طرف دا پار رہا جی دلتا من دا طرف دا پار دے روح من اللہ من جانب اللہ وچیمان لرے پا اللہ و پر رسول آن دا وہم اللہ وانی مان دا توحید رسولان دا وی منے احکام منے رسالت منے ولا تقولوا سلازان صرف تاریخ کی دائی پر شرک بانی ولا تقولوا سلازان موئے جالے حدی درین الالہ تو سلازان ورد دیئے سن کی دائی لو اللہ یو دے خوبدری قانی متقسیم شہرے دری اصول بانی تقسیم شو یو اخنوم تا الہ اللہ وی بل اخنوم تا عیسیٰ مسیح وی نبت روح القدس وی یا مریم وی چار تسلیس دا مانا کولا چی اللہ آل حضری دی یو اللہ ری یو مریم دی یو عیسیٰ ری پر یو جو علماء وی مذہب دن سوارا و مجھول جدہ آئی پہ پخپلم نہ پوئی گی تسلی سے مقصد دے سو کوئی خدا درے ٹکڑے شہر سو کوئی نہ لہدری معدرے ان تہ من سے درے قول تسلیس نہ نوئی بغور تاثل رام یقن خیر اللہ کو داخی دم اتاتے ہیں بیا بچائے جتے ملک ہوئی جو خدا اندرے نے یہ بے شمار دی دار ملک دار کلی جدا جدا الہ دے درے خمگے نہیں دیئے ودا درے کو عزیر ہے نزکہ پہ رب کہو مراد دارے چنم اللہ الہ واحد نہ دری دے نہ یاو دے نہ دوری بلکہ یاو دے یاو یقینا اللہ دے الہ یوم من عدد سے نظر کے لا تقول ثلاثه الا في العدد وا خدای لشمارو نہ موائے بلکہ آئے اوزاد دے کی اور تاسو ایم انگا کہ پدے مانو تے لا ہوا ہی چی دا رخ دے ولد دے نا زولے دے پاک دے اللہ دے نا چاگل دے ولدی ولد آگے اختیار کیا ہے شریع اسمان کے آئے شریع اسمان کے سوا دارا گئے وکفا باللہ وکیلا بے کفائن ہم بس پورے دے اللہ تعالیٰ مدبر انتظام کو ان کے کار سال عیسیٰ علیہ السلام تب کے عزت نشترے کہاں بچے مو اگر تب کے عزت رائے سنو خدے کافی نہ شروع آتا دا تین دے کلمات کی دے توحید ولا تقولوا ثلاثا انتم دری بنوائے بلکہ انما اللہ الہ واحد بل سبحانہ بل لہ ما فی السماوات بل کفا باللہ وکیلا دا کامل توحید پری باندھے وہ لگاؤ دے ابتدانا پتہ لگے چھتا ابتدا کیر یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلق رب یو گانے دیو گانے لے دا مطلب دے یو داری سلا تقولو سلاسا کفا باللہ وکیلا لینسنکف المسیح یا دارت حساب دیت ذکر گئی ابیا اور پسیر تقریف و بشارت روی ابن کثیر لکھی دے مقام کے رد پیسان ابھی رسول اللہ علیہ وسلم توے جب تو عیسیٰ علیہ السلام تعب بدوائن اداتے بے دبی کے داتا تذلیل کے دعوے سے تو بندوائیں لگو سوئی تو سے نبی تب بشروائیں بے دب ہے دا اعتراض دے نہیں دے عیسیٰ نو اللہ والے جواب کوئی چنا چرے نفرت نہ کئی عیسیٰ علیہ السلام دے دینا چھ بندری دا اللہ نہ ملائک مکرم لن ملائکہ تو دے پا رہے چھ رد کو پا مشرکین بالملائکہ چھ کسوگ دے عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی عبادت ورطن ہوئی سب دا ملیکو عبادت کی عبد و تنوئی دوارا پا غلط تلی ولی دا دوارا دخدے دا بندگینا اس نفرت نگئی اس تنکاف کی ترک دا شید وجہ دا نفرت نا کہ بدیشی چرا کار میں خواہ نرے رزل میں نوائی سر عویدان جی ہے ولی ومن یستنکف عبادتی ویستکبرن آشاشی استنکف نفرت کو دلال بندگیر توحید نام ویستقبل یازان الوی ہوگا نام وہ پری خودت دو قسمی یوشے سرے پریگ دی ولی دریو جنے پریگی چی بدی شی یرد آمی طبیعت نوائی یا دلو یا دو جنے پریگی دلوی سرے مذہبرا کچا کار کو اللہ یہ کچا استنکاف کو کچا استقبار کو دری جزا پڑھنا کوئی عذبوں اللہ بدیلا عذاب ور گئی مستاو سمجھ تک جیسا لب خدا عذاب ور گئی چاہے اس سے انکاف کرے نہیں رکھ رہے دان عذاب پر دے دا کے خو دو جس در دے اللہ بدیلا را غن لئی جان تے ہو گئے تو ان پر خدا تے پیش کی گئی عابدان معبودان نیکان و بدان تفصیل بشارت و تفریح پتا کسان کی مانا اور عمل کردنے پورا غور کی دی تاجرون دا عملون دری حضیاتی غور کی دی لرا دا وجہ دا فضل خبلنا تو خدا عمل ثواب ہے سبب خدا فضل آ کسان کی نفرت کرو دا توحید نہ اور جان لے گا نہ لو عذاب اور کی دی را عذاب درناک نبو منی جان لگا اللہ نہ سوا سب بچکن کے مددگار یا ایو الناس قد جاءکم برہان من ربکم دا ترغیب للقرآن رسول مانے توحید مانے اس بھی قرآن مانے اپائے بشارت ذکر گئی یا ایو الناس اے خلقو یقیناً نور سے تاسو تان یقینی دلیل ستاسو درب در طرف نا برہان سی مکی تیر شو یقینی دلیل دلالت بالکل واضح انازل کرے منگا تاسو تا رنا کارا غور دار دکھوانا برہان نم قرآن دے نور مبین قرآن دے وسی فتح والے ذکر کر یا برہان ان کو جب تر رسول اگر جا کو میں انجلنا قرآن دے قرآن نیوز رنارا مانا خلقو ساسو تو شخص دے پاتے نش حکم مسلمانے سے برہانی حکم مسلح کے سے رنائی نوری پیار پچے نہیں نکار ہی کیا پاکستان کی مان لرپا اللہ واق سمودی اللہ اللہ کتاب ایک لگنی ہو زرد داخل بے کی بخبل رحمت کے فضل ویہدیہم الیہ صراطم مستقیما اروانی بل دی زان طرف کا پنے غلار یہدیہم الیہ زان تبیرا روان کی پنے غلار وسیب غلن فی رحمتن داخو آخرت سرو لگا ویہدیہم دنیا سرا لفظ نشر غیر مرتب یا دا رحمت و فضل ہم پر دنیا کے لئے کنا کی مانے روڑے تسانیوں کو خدا بے پخپل خاص رحمت و فضل کے داخل کی پر دنیا امنا مان بھئی رحمتوں نے بھئی فضیلتوں نے بھئی اپنے غلار بے روا نہیں ہاں یستفتونک آخر کی نویل بیا یو مسئلہ دا تدبیر منزل ذکر گئی کہ دا سورت تاخیرہ اول یو شیشی بل ربط دا مضمونی دارے کہ ربط دلے پورے ذکر رد کد شرک شرک مکوئے و عیسیانو ظلم دے اسلام کے ظلم نشتا دلے کے دفع بل ظلم ذکر گئی چاہا تو خوائن دے دو میراث دے چاہ خوائند میراث نور کو قرآن بائی رد گئی اور جدائم دیو جن ناولے سے دے تپوس کرو جے پس کرو خلقوں دا درم آیت دے میراث میراث دے اخوت ذکر کئی چاہ آیانی روری اللہ تی روری دیکھے بس سلور مسائل روری انزل اس مخی تیر شو ہے دی بیاستانہ حکم تپوسی پبار دے میراث دے کلالہ کے طور پر اللہ تاثر حکم درکی فی الکلالہ پبار دے میراث دے مونوٹی میراث کے ان امرون حلقہ لیسل ولدن دائے بازی تاریخ دے کلالہ ذکر کر بازی یہ اس طرح ہی مرشو حلاکت عام مرک تو ہی پار رہ گیا تو کی راہ کبھی گنے لکھی پرائیں کے علاق سے ہوئی بس نب سے مر گو اور سرے مر شو لے سلو ولدن داغ زامن نو ولد مذکر مرادی تو دا مر سرو چی داغ پلار امنو مکہ تیرسیو کنا مر سر مراد اگر پری خوضہ دو وجد شہرتنا چی والد ام نشترے خو لیکن زو ام نشترے لار نیتے نہیں اور زوئے نوتے نہیں ولہو اختنا یا خور اشتا آیانی خور اللہ تی خور لہو اختن لامان من ابن او من او من ابن فقط دی یو خور دپارا نمد آمال لچ دپریخین دا مسئلہ سوا دا زیل فروض کسو نمو ودالی نمو بیا برسو کلیا سوا وہ ہوا یار سوان دم مسلا داسرے بواری سی دول مال درے خورم کخور مڑسوانو دایا پارو سوال نہ بڑا کرتے یہ خود مڑسی کلا لئی اولاد مولا دنشترے لال نشترے نور بدائے دول مال واری سی وہ یار سوہا دول مال برے مسلدا فینکانا تسنت کدا خوائن دے دوائی وہ سڑے مر دے دو خوائن دے سر پاتی دے دوار لر دی دو سن سدا ایمان نے سر پری خی دوئی سے بھئی اور سلوم دا انکان اخوت الرجال و اناثا کبھی دا سو اخوتن رونئی ناری نئی اور زنانئی ڈیرے دونم جاتی گڑبڑی مال خصوص بدی دے لیکن فلزہ کر مسلح ظلم سائن مکھ چکنا دیرو کنا اخیا کیوں ایدہ صرف سلس ورکاو اور برابر ہے ورکاو دل تو نہ مال تو بدی دے خو فلزہ کر مسلح ظلم سائن ناری نہ رب پشان دا زنان دا دو زنانوین وَلِيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا دعوت سورت تتمہ بیان کی وضاحت کی اللہ تاسو تراہ کامو فدی سورت کے سنگ خیستہ وضاحت دے دائے ولی کردے ان تضلو دیکھے مفسرین ہوئی بسریان ویلی چکراہیت ان تضلو دوازی ربت گانلو دو گمراہ نام کفیان پتے ہی لئے اللہ تزلو لا مقدر ہے ددی وجہ نہیں چھے چرتا گمران نہیں چھے بیلارے نہیں چھے چرتا جرجانی ہے لی تفسیر کبیرانہ نقل کی چھنا ان مصدریہ رے ددی یہ جانب ذکر دے بنازف دے یبین اللہ لکم الضلال من الہدایت ایدہ مانا تقدیر پر جمع کا بیانی اللہ تعالیٰ تاثر لران افضل اللہ لار دا گمراہ دا لار دا ہدایت نے جدا جدا جدا جدا لار تاثر کا پیش کران ولی اللہ پارسیز بانے پوئے رہے ہیں سورت کی انتیازات دیکھ اصلاح دریت پر امور دا تدبیر منزل شراموال اور زواج سر تعلقوں ذہن دے صورت کیا امور کہ پائے تنظیم راضی پواندین درائی رئیت کی جائے تو سیاسی امور ہوئی قرآن پورے سیاست ہم ذکر کر رہے ہیں برین دے صورت کے تو تجریش قبائش شد منافقینوں اور تدرس والی کتابوں سلوم دے صورت کے بیان دا احکام ہوتا وراثت تفصیلا نشو شابل صورت کے نشترے پینزم دے کے ذکر دا محرمات تفصیلیہ ہو دا امتیازات سورة المائدہ دا مدنی سورت پہ دلید ونہون نورمشتا رول مانی دے تا سورة العقود ہوئی دے تا سورة منقضہ ہوئی منقضہ مانا بچتون کے تھا دا خپل صاحب دا عذاب نہ بچ گئی سورۃ المائدہ ابو میں سرل دا سورت تے کہ من آخر ما نزل لیس فیا منسوخ قرطبی دان نقل گئی دیکھ منسوخ نشتا بعض دین سوک منسوخ ہوئی لیکن آنے دی منسوخ محکم سورت تے دارنگ روایت کے راضی تفسیر قرطبینا کہ رسول اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے سورہ مائدہ بیان کرے و نازل سے اخو مخ کے دا خود اے خلق تہلو اے خلق سورہ مائدہ کے من آخر ما نزل فاحلو حلالا حرمو حراما دا آخری منزل سورتن ندے ددے حلال تا حلال وائے و حرام تا حرام وائے پر ایک لگ شہر تفسیر قرطبی علی دابو میں سرب روایت دی سورت کے اتلس فرائض دی چاپن اور سورت ان کے نشترے اگا اتلس ویلی دی ہم گواہی کے نہ فرائض مانے احکام فریضہ فرعیہ پری کی بیش تھی سرور پچنور مشتان چاطلس کرتبی شمارے لی سرور سر نورم دے دش پرے کے فرائض دی احکام فرضی ارے توقع ہوئے اصل کے ماسوال مسلے تو توحید نہ دار سورت شان نے نازل شیر پر سورہ فتحانہ معلوم سے زمانے دارا مکہ فتح شیوا اتم کال تو ہجرت مانے مکہ فتح شیر اگر دارا اتم کال ہو تو نہم کال سورت پہ ہجرت پائی کی بازو کا فران ایمان راوڑو مکہ فتح شیوا سلمانان سل کا دیاغیم حج لرا دل خان دبی وجن دی سورت کی داغی شر کے پیری دیر پہ کثرت کر رکھ گئی بولے نئی نئی مسلمان ہوئی نہ پکے دا شر اصن چادشی سمجھدار ہوئی یا سچرتا خنزیران ہوئی یا چرتا بہیرے صاحب جوڑی بنت جوڑی دا سورت تفصیلی رد کئی پائے شر کے پھیلی جنا نا دا صبح نہ کوایا اس ایمان ترالے اسلام ترالے زان دے شرکی رسون نہ وہ بچکوائے حرام خوراک نہ وہ زان بچکوائے حلال خوراک بکوائے رب دری سورت تو سگو رہے اول دائی سورہ نساء کی امور مسلحہ تو جن بیان شل تو جن سیاسی جن تدبیری جن پر سورہ نساء صحیح کی تھا معاش اور طرح ندی سورت کے بیان دو امور مسلح اور تعام دل تو گورا پریجون کی اوسری شرے جائے تو خوراک ہے اول تو خوراک اسلح کے جی حرام دے گیٹ تو لڑنے شی کرے حرام انہیں جان سات ہے حلال و حرام پہ جنائم دکدار تحلیل و تحریم سورت دے گویا کرا تخصیص بار تعمیم شفا اصلاح دماش عموماً عددینا اصلاح د تعام خصوصاً ویم سور نساء کے قواعد یہودو اور شرک دیسان بیان کر دی صورت کے منع کی دائی دو دوستانے نہ بار بار داجمہ ناکارا خلق دین والے اسرا معالات کا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من اخلي ادائم من موالات دپار ابوج من سراجی خان برین دار صورت نساء و رشو پام خطاب یا ایو الناس دس صورت شروع کی تو خاص خطاب بانے تفتیس بار تائمی میں دام لے یا ایو الذین آمنوا ادادوار صورت ناصل کے دانام تالیہم بیان لے اب سر دانم تعلیم پاتے کے تیرے شو ہوتا خاص پر تام ندام نے سلورم داری کے رسور نساء آخر کی شرک اعتقادی رد کر دیسان چکم شرکو ددی صورت ابتدا کے تو شرک فیلی رد بکئی دیا پارے کی پورا تمہارا توحید راشی کا پنجم دا سورہ نساء کے ذکر ہو تو ظلم دے ہو دو ظلم من الذین ہادو حرمنا لہم طیبات یہودیان ظلم کرو نہ خدا پہ طیبات حرام کرلتا دی سورت کے مسلمانان منقی دا ظلم نہ یہ مومنان و تاسو ظلم نہ گئے تو یہ بات پگان مانے حرام نہ کہلا شرد رہے ہیں ابھی بانے کو خدا حرام کر دائی دے ظلم دواجے تاس بانے نے بھی حرام کری تو تاس پخلا حرام نہ کہہ برے لا تو حرم چاہیے بات ما حل اللہ لکم حلت لکم یہ بات پگم سورہ نساء آخر کے بیان اللہ لکم اللہ تعالیٰ اس کا بیان ہوا زاحت کی ردی سورت کی تفصیل دائے بیانات رہے ہوں گے اکل لکھتا نے فرعیوں پر بیانیات ویش بیان و تفصیل سے کہا. اسمی رب پتاو یا کنا بد لانا بدل بقران منہ عبادت بقرے نکو دال عمران نکو زیادتی لادا اس ظلم لکو بنی صاحبان نے نفان دلالا نام آئے دو تم من استمائے ار کلے سنی دو ظلم نظام ساتو نو یا اللہ منگا نے دسترخوان لے نامات و نازل کے جس صورت کے دسترخوان لے خدا رہے تقفل تو یہ بات مخی تجدی کتاب کو یہ بات خورا دا حرام مخورا اللہ داخل کرتا دری صورت داو کلا بیان التحلیل و تحریم رد علی الشرک الفعلی و تصرف دائر دعوت صورت اول آیات کے ذکر کرنا ماخذ بیدائی چاؤف بالعقود یا حلت لکم لکم بہیمت الانعام عقود پورا کرے عقود حلال و حرام ہوتے جنے بہیمت الانعام حلال کرائیں شرک فعلی مگائیں اگر رب پہ شرک پہ تصرف پانی دائے ماخذ کو رج جدا دے شرک پہ تصرف ہم مکائے اغیر رب کے اول سیاد کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم خلق ہوئی چاہی ساشرے دا مسیح ابن مریم اللہ چرے دا مسیح ابن مریم نے اللہ من واق دار آگرے داؤ کافر دی سلوک داؤ دے تم شرک پہ تصرف ہوئی دانے ہی رسو گوڑا دو آیات کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم خلق ہوئی اللہ چرے مسیح ابن مریم نے دریا کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ خلق ہوئی کہ اللہ ثالث ثلاثہ رنداری کافر دار رب دے بشر پہ تصرف دائی تو لے واقع دار ہے کہ اللہ سوری شریکان جوڑا ہے دو جن مجموعی دائے توحید اگر پاخر کے برازی یو شلیات 324 آخر آیات للہ ملک السماوات والارض وما فیہن خاص اللہ اختیار کے لیے بادشاہی دا اسمان نظم کے اور سجبتی دا بادشاہی دا عیسیٰ علیہ السلام نہ دا مریم نہ نام دا اللہ رہ پارسی بانے قدرت درون کے واقدار ہوئے ولی تاسو بل واقدار جوڑا ہوئے شرک فعلی شرک تصرف پر اتری قبرت گئی خلاصر سورت دانا دا سورت درے حصوں تب تقسیمی درے قسمتا اول حصہ دا یو سلوی خیات پونے اول حصہ پدے کے مختصر مطلب دار اول دا شرک فعلی رات بیار شرک تصرف رد میں صاحب ہے اور تلوی خیات نہ اسپش پیتا ہے پورے بیچ بہ میں صاحب پائے کہ رب دے تم منافقانوں پہ اجانوں اور حکم لے دے ترک الموالات سدھا جی کا نا دوپہر کے لیے یا کار کا پھر دوستانے اور سرمک آئے گا بہتاس کے ہوتے ہیں پورے میں سب تراخیر پورے پار ایسا کہ وہ ماولن شرک پہ تصرف رب کی نیا شرک فعلی صورت اصل کے دے تو شرکیات ادھر رب دپارا تحلیل و تحریم کو ددی افراد دی ددی دلان نے ذکر کی ارا ایسا صرف بڑے کس وقت وہ بابو نے دیا اول ایسا کن تو باب اول سوال نسیات پورے گورا بھلے کیا ور دعوت سورت سپاہی کے رد دے بشیر کی فہلی ذکر دم مسائل اور بہاؤ سلور مسائل بھائی دلتا یہ تحریمات بغیر اللہ سدا شرک دے دین جان سات ہے وہ حلت دکم بہیمت الانعام وین تحریمات الہیہ دام پلیا والا یاد کیری تھا غیر محل سید وان تم خورم دام پاولا یاد کے سوید تو بحالت بحرام کے حلال معاہدہ خد حرام کریم درم سد نظر للہ تو خدے منخت لحاظ کا پد میں یاد کیا لجنا من لا تحلو شاعر اللہ دیکھ حد و قلائد جی کا داد خدے دن منخت رام سلورم نظر لغیر اللہ درم آیات کی پایا رد کی وما اللہ لغیر اللہ بھی وما ذبح النصب ما حلم حرام دے ما ذبح النصب حرام دے دے حرام نہ جان پاتے گویا دے در آیتوں کے دشے کے پھیلی رب کے ادائے مقابل کے توحید پھیلی دوارے ذکر کری گیا نور پسی بیان کے دیا تحلیلات الہیہ سلورم تین زمایات کے سکھ و تاثر زان نہ حرام کری نہیں حرام خدے سے حرام کیا وہ گو رہے نہ خدے سے حلال کری آغام ہو رہے گا سلورم آیات کے تحلیلات اور تین زمایات کے تحلیلات حلال حلال دادا چیز نری حرام آغازی اور حلال داری تحریم و تحلیل رہو بیان دام مسرے پشپگم آیات کے پیش گئی اذا قمت من الصلاة اب ذکر کی ابتدا بیا اس سے ترغیب دے للو فائد الہد ذکر بھی سورت ابتدا کے عنوان ہو اوفو بالعقود دائم آخذ دے گا اوفو بالعقود نائے طرف تو ترغیب دے اوم اتم یولتم آیات وہ میات کی بیا ہوئی وس کرو نعمت اللہ علیکم وہ میسا کہ خدا لوز رایات کہیں ماں تین کہ چڑھتا یا اللہ جنام کنو قوام قوام شہ پلوز بانی کلک شہ یہ اللہ سمیات کی ہوئی یا اللہ جنام کرو نعمت اللہ علیکم یہ ایمان والو دخدے نے مت یاد کہ اللہ رسول اللہ سانات کری دی وفا کہیں جی تک ترغیبات کی تو وفا لوز پورت ہے زخم ینس کی تخویف و بشارت بھائی نام لسم آیات کے نام کوئی بشارت دے کچا لوز پورت ہن دیا پار بخشش دے کچا دلوز انکار کو داری جہنم والا اور زجر پنف جات پیش کرے چاو کو بالکل خمال کرے لوز پورت ہے اس کم کسانوں سے لوز مات کری دیر ناکارا خلق دی تو خدا لوز دائد و مثال دی یو یہودیان دی پر دولت آیات کیوں گورا لوز نو سرک کرو دولت میں بران والا منقر کروں لوز تفصیلات میں مات تکڑوں دی مات کرن پر نمانا خزیم کہ مات تکرن خدا تیزابون را ہوتا کرن انجا لوزوں نے دنجا زابو زمانہ منبی انسان و سوار لسایت کرا ایسان انہم نے لوز اغسط و ناغیم مات کرن خدا پکنینس کی دشمنی و دعوت پیدا کرن یا اللہ دینا منو افو بلو قولے ایمان والو تاسو لوز ممات و این دے بڑا سار و نظام ساتھ ہے دب آول بابی دوائم بابو گورا دے حصہ کی پینزل سیات نہ آئے اس حدیث پوری دیکھ اور ترغیب دیتا کہ رسول تو پنجل سے آج گی یا علی کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم یہ کتاب والا اور آشیدہ رسول مانے تازو خیر خبری کہی تو کہی خیر بیمہ مسئلہ در رد شرک تصرف والا سے آج گی تاسو د خیر خبر ادا کی چې لقد کفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم وقالت اليهود والنصارى نحن ابن الله واحباهم دا رد رشید پر تصرف دا خیر خبر کوئی کہنا چاہیے او کوئی عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ موائے بس دان کر خدای نا زوری موائے تبابس ہے دیت نفذات پر نمونی پیش کری خبر خود بے لوگ ہے کہنا او کو بے لوگ کم خلقوں سے بے لوگ کرے دائے دعا نمونے مانے دا زابون نمونے مکے کو نمونے دے یہود نسوار آئے گا دب دلا زابون نمونے سری اور تحیر دے دے بنی اسرائیلوں شرم آیات نو گو رہے اور اس قال موسیٰ لقومی یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم موسیٰ علیہ السلام ہم قوم تریلو دخد لوز پورت ہیں ورش شعب جہاد ہوتے ہیں ادخلوا الارض المقدسہ اخیر اس زلزال تزم پخبلا منگا مکروان ناخر کے سچے رشو بین نام حرمت علیہم اربعین سنان یتیہونا فی الارضیم خدا پزمکہ کے حیران کرے گی سب سے بے لوز شیعہ جہاد پریوی اب تباش حیران و پریشان بھائی وہ مثالوں کو رہے تحیر دا قابل وہ اجتم آیات نا شور وطلو علیہم نباب نے آدم بالحق پورا قابل بے روزی اکڑا دخل آہد مات کروں رول قتل کے ظلمن سجلو شو پاس بہا من النادمین نشدے دے پریشان و حیران و نام نادمین مانا دکم گا متحیر کر حیران پریشان شو نگر دادو نمونی عذابو نبی داؤ کو بے لکو افاق وائے پر اوزنو کرنے کوئے نو بنی اسرائیل پشانتے و حیران شے دا قابل پشانتے و حیران شے یا بیان دو امور انتظامیہ کی شکورا قرآن کے منظم ہو سے سمینس کے فسادات نہیں گرے تھا ولی مسئلہ دے جہاد دل جہاد دپار تنظیم پکار رہے یوم انتظامی جدر شہاد کے جدر شہاد کے دارے چی قتل نمکائیں پکان نما قتل الناس جمعیان بس بدی دیر شاید کہ یحاربون اللہ و رسولہ و احسان فی الارض فسادا مگر کہ فساد مکائیں شکے مکائیں قتل مکائیں بریم سرے امر تنظیمیہ اپنے دیر شاید کے وہ سارق و سارق تو فقت ہوئے دیوما غلچ ممین اللہ سے بریک آئے سزا اور خودی دیکھر جہاد حکم دے اور سر پھنجر دیر شاید کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون جہاد کہنا لب کامیابی ہے جہاد انیم کے ذکر امور انتظامیہ پیش کن آخر ختمی پر تخلیص روک رہی پگ در شہاد کے نہ منی تھا نہ ان الذین کفروا قد ازمکا اور سرار خوشی اور جرمانہ اور تین نبشی قبل علیہم دور اب وزیرے کو ہوتے بنے شیخا داول ہے سبھی دسورت اول رد شرک فعلی ندویم با رد د شرک اعتقادی پھر تفریح کے اول باب دسورت چار شروع کی پری کے اول مسائل اربع ذکر گئی اور آگے ماخذ گئی اول آیات کی اوفو بالعقود سلو مسائل میں اس کو بیا تخلیلات الہیہ بیا امر مسئلے اوفو بالعقود طرف سے ترغیبات بدری ذکر گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لہ الامر کلو فنم داغ اللہ سے ٹول اختیار داغ رہے ولا یوس الما فن دارن داغل کار تپوس نہیں سیکھے رہے جس کے حلال کری سے حرام کری داغ دائر تپوس دان نہیں کی رحمان ذات دے کہ من نہ دینے مت ایجادی و بقائے ہی بنے مسو نے بھی پارے احسان پورا کرے ایجاد اور احتا نعمتوں نے اتم اور اشمل دی رحیم ذات کے بندگان خاص کری اور توفیق طرح خاص بندگان اور اتم نعمت ہو اور پن نعمتوں نے پائی پورا کری دی دین کامل کرے دی یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو پیروی کرو پیروی کرو اے بالعقود پائے بانے سے تاکو تڑل کری دخدا رسول سران آپ تکل آقت ویری کی کرے کہ مانا تڑی مراد سے ستا لفظ نہ نہیں ستا سڑی سر لوس کرے نہیں پورے کا اور وہ بالکل نہ سو مراد دے غور قول کرے کہ ابن جریر دال ذکر گئی عبداللہ ابن عباس نے کہ ماں اللہ وما سے معائن کری تو قرآن کریم کے دے تحریک لوکود اوفو بالعقود پورا کہتا تو لوزنا د تحریل و د تحریم اللہ تاسو مانے د تحریر و تحریم سوکود یخی گندا پورا کہ تفسیر روح المانی عقود میں لکھی ٹولا وسیزون تج اللہ کو بندگان لازم کی منت تکالیف الاحکام الدینیہ تکالیف شرعیہ احکام دینیہ دیتن تو عقود میں لکھی ذکر بڑے برات نے استحلال کو جا بدی سورت کے تحلیل و تحریم نے اور بڑی سورت کے عقود دی دخدے احکام دی بڑے کے دی سورت کے عقود سی عام تو تحریر تحریم و تحریر سلطان دے رائے پورے کون کرے زان دشر کے فیلی نہ بچ کول اصل مقصد دار چک تحریم زان بانے اوشے حلال کیا زان بانے حرام کے اقدے سے دشر کو پکانا ہر گلے جو خود نہ گاؤ خود مرادو ذکر اور پسی ہوئی احلت لکم بہیمت لنا قرآن حقوق کے اسبدار دواتے بلحاظ مانی بدی کے لدان حجو شاہ اللہ رد اشارت دری صورت نمک کے واقع خدے دیے تیرے شیر پائے کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف ید کرو آخر کرو نہ مشرکین کو خلاف کے نہ وہ خوب اگے کے اشارہ ہو جاؤ خوب دے لو خوب نہ کا مجمل نہ کرو نہ دا سورت لگے دائر تفصیلی شوروں کو ابن شاہ زہری اوئی ماں خط قتل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حزم لے نکلو نجران تے لے گئے پاگے کی دا آیت نکلو چیا لذین آمنوا وعملوا الصالحات کب سریع الحساب ہوئے دا آیتی نے بخط کی نکلو ہر گلے سے بوقوف کے دے کے مقصد سے حلال و حرام اور پسی ہوئی احلت لکم بہیمت الانعام نئی ایمان والا پورا کہتا سو لوزنا حلال و حرام اغداری جو احلت لکم بہیمت الانعام احلت لکم بہیمت الانعام ربط دریس کارش تھا لور سے حلال و حرام کرے لے اگر پورا تھا اگر دارے سے حلت لکم حضرت شیخ القرآن میں تین مرحوم اگر وہ اکل واقع ویلا چنگا میاں والی کسنگ پھر وہاں بچنا تھا اگر سے بلا منہ تو ادا معلوم شو چلتا حدیث خلو لے منگا والا دورہ کرو لاؤ کے حدیث بوائی منگ اور سے جن تب حدیث ہوئے بخاری ترمذی مسلم حضرت سے براتے ہیں ٹھیک دوائیں با پتا صبح قرآن وائیں منگا طالبان وغیرہ بنے بڑے والے گئے چولے منگا دورہ سے انہوں نے قرآن میں نہ گئے منگ اور سے منگ جلالے بے زائم سے ویلے قرآن دمنگ نہیں اڑا بنی قرآن ہوں لڑا جی حدیث لڑا بنی منگتا ہے خطا سلو قرآن درزی نتا ہے تیرا کر یا الذین آمنوا فضلوا قودوا وخلت تکم بہیمۃ الانعام ددیت بہت جنڈو کو آتا ہے ان کی سر ربت ہے ربت خدے ناشنا چکے ہوگا خوش اچنا چھ نہ بمجان بڑے ناشنا لگے گا ددی دو جملوں میں تیسرا برتے چکتے ہوئی لوزنا پورا کہ حلال دی جناور ہوئی منگے ربت سے آگے کہ بے رب تک کلام ہی نہ خود خدے کلام نہیں آپ اس سکتے ہو لیونے رہے اسم دے علاقہ کی گر دی بے رب تک خبر کی سکندر مر گیا بکری چر رہی ہے لگا کی ہوئی تو مناسب برتے دیکھ ناغ منتمنا سبق بیان کر چاہے ایمان والا پورا کہ لوزنا دا حلال و دا حرام تاکہ خدا رسول صلی اللہ علیہ کرے جی اللہ تا حلال بمانو اور تا حرام بمانو دبل چا بہ نہ مانو مجھے دبل چا نہ مانی وہ سب پورے تا سن نور سیدنا بزان حرام کو نو حلت لکم اغزان لحلال و گائیں دور دکورا دے گا خدا کو عجیب خبر لے ہوگا یہ سو صورت ہے ادا سے رہتا ہوئے وہی سے قرآن بم آئے حدیث بم آئے خیر یا پھر بھی ادا سے سو چنگا حدیث پر ہو پائے کار سے قرآن ہوئی سکال حدیث میں بیارو سے ہوئے ربط منا سبق خدا پر کلمات کی لو زنا تو تحریر ہو تو تحریم چار کا لتا سکڑی نہ پائے کہ یو نو دارے چوسا پورے بجاہلیت کے سسجنا پردان حرام کرو بہیرے فائدے وغیرہ نہ احلت لکم بہیمت الانعام داغ تحریم دا غیر اللہ مراد دے داغ رد کوئی گا بہیمام چار پایا تو یہاں انعام چار پایا تو کہتے اضافت بیانی ہوئی حلال کرشیری تاثر چار پایان حلال دی مانے حرام مگر لا تو حرم ولی پزان حرام آئے تو خدا حلال کیوں کو حلال ہی کر دار انعام اور تفسیر بسور انعام کے دار راجی فدا کاری اور بالکل حلالی الا ما یتلا علیکم ما سوا دارنا کہ بیانی کی وہ پتا سے مانے لگ رستو ہوں رسر کا بیان ہوا کہ قرر مت علیکم دادے انتظار ہو گئے بھائی کے بعض جناور حرام کری بعض حالات کی دادے نہ سوائے کی بھی حلال کی حلال دیتے ہوئی رب تحریم بغیر اللہ درے مقابل کے تحریم الہی بوڑا غیر محل سید وان تم ہوم مستقل مسئلہ مخ کے سرے میں ہو گئے جوان تقدیر ادارے کونو غیر محل سیدین کانا بدیر کے مقدر ہو بات حضرت دکان سر دے سمنا عرب کی ویسے شیطان سو نہ حلال ان کی دخکار پدا سیار کے جو محرم ہیں سویب دو چیچی گنا بحالت احرام کے دا حلال نہ گنے دیتا تحریم الہی ہوئی اللہ تعالیٰ پر خاص حالت کے حرام ہی نہ حرام بے گنائیں اگر چپلوخ کی بحلالی سوال دارے پڑے کہ سو وجنا یہ شے حلال دے اوخ دے حرام ہوئی سوید حلال او پنگے حرام کو سرو جی ان اللہ یحکم ما یرین یقیناً اللہ فیصلہ کئی سچو غاری دیتا حکمت اجمالی ہوئی دار خدا خواہ اس سے کئی کئی یا ایو لزینا منو لا تحلو شائر اللہ دا اس نظر الہی بینی جاغت برہم مسئلہ ورسرا غاؤ کو بلے کود دے کنا لول بپورا کوئن لول دارے مومنانو لا تحلو شائر اللہ حلال مگن ہے دفدے لا بیزتی مکو ہے دفدے لنن سیزنو تحلیل چی کنا کل راجی پا باب دا عرض کے عزت کے حل الاراض ستو بیزتی کول انت حلن بیاز البلد دا پلان کی دا عزت آدار تحلیل ہوگا سمانا بیزتی ہوگڑا لا تحلو شاعر اللہ اور شاعر کتے نہیں کی معالم دین اللہ معالم دین اللہ تفسیر کبیر شاعر کے من شعرا جمیع ما امر اللہ دی سبحانہ جمیع حدود اللہ تو لو امر نواہوتا شاعر ہوئی تو لو امر نواہی جواہر القرآن کی شیخ لکھ لی شاعر اللہ ستوی ما کانا معلم ہم بے قربان یو تقرب بھی اللہ دقدیر تقرب نہ خی پہ نہ خی دین الہی موجہ القرآن کے شاعر کلوی اللہ کی نام کی چیز دخدے جنم سیس چیئے نظر الہی سے کہا نبیز دکی مکوئے دا اللہ جنم دا سیزنو سام دی مکی تیرشی دخدے طرف تا منس داغا حکم دارے چھ صفا مروا سے بسائے کوئے مکی تیرشی نامن شاعر اللہ داغا حکم دارے چھ قربان الال کہتے تھے شاعر اللہ ہوئی جماعت دے شاعر اللہ کعبہ دے شاعر اللہ تیرے شاعر اللہ ہوئی گا جدی بھی جتی بنے کہ اولی جدی سیزون خدا تا نسبت تے اللہ سر کے نسبت کی نبیزتی نہیں پکار دتی نہ تخصیص بار تعمیم کئی نہ رمیش ٹور عزت اور نہ دہاتیوں نہ دائ زنا اور چکار پہ پٹپڑ گئی باز شاعر اللہ سری میش دا حرام دا حرمت میش تشری ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ددی بھی دتی مکوے قتال سرا بالقتال ذکر غرم طالب نے کسی ہوئی کہ پری کی قتال امر دا قتال منسوخ نہ رہے ابتدا دا قتال پر تو سم مانا رہا بے آیت سورت کی منسوخ نہیں تھا حدیہ و ساری بھی کہ حرم تب اتنے کی بخدے پنام بانی قلائد آغدی ساری بھی حرم توڑ لکی اور داغی غار تین نہ خائشولی صدا بخدے دن مشیرے فلا دور تھی امیرے اور تاج پوجی نبی زکی مت ہے بشاعر اللہ جماعت بھی زکی کے کلب بار گردی دلی پری پلی تزم کو اور کل دس ورن نوزی اور کل سپلو سر ورن نوزی جماعت کا ولی رسول سلم سپلو سرم اس کا حالت اوستا سپلے پا عمل کے راؤ خوشان مشان نو وہ سما لارے ڈیر پاچے دے مل کی جکلا پری تیری پلار کسو کے نتاو کم نے نہیں چتا ستے سپنو سرارے کو سرم جماعت کر رہے پاچے کا بی جتی رشاعر اللہ نہیں بکار ولا امین البیت الحرام بی جتی مکر دا غشاچ قد کئی دا بیت الحرام دا پار دا حجیہ دا عمرین قد کون کے دے دکالے ابھی راجی نے تاسو چلتا ہے پلاری شکاوائے ماں چاہے جی سے ابھی ارے راوی شکاوائے بعض ویلو چاہ امین البیت الحرام مرادہ کافران چاہ بیت اللہ کا حج لرات بل دیارو سا منسوخ شیر کنا ہے لیکن وائل چلی صورت کے کلا نصف نہیں ماندار سے امین البیت الحرام مراد دی نوی مسلمانان کہ فتح مکہ کے کافر مومنان منع کرو فتح بھی ایک لیکن اس آئی مسلمانان شی اللہ یا سنہ چتا سو دائی بھی زتی ہو کہے آئی طلب کئی فضل در رب و رضا منتیا ہم عبادت کے ثواب والی بخد رضا والی دا صفت کافر نہیں سیکھے رہے ددی بھی زکی بنا کا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَاحُوا مَا كَيْلُوا غیر محل سے ندا داغے بالمقابل سوید و پہالت حرام کے حرامی لیکن اذا حللتم کلچ دے حرام نبار سے نخکار کائیں یا کلچ دے حرم نبار سے نخکار کائیں حللتم عام دے حللتم من الحرم اول حرام فستادو مانا سو دارے اسرے نوی چیز حرم نبار دے یا پہالت دے حرام کے دے دلتے والے سویت بند کرو آپ کو دا احرام دا وجنا بند ہوتا نا دا حرم دا وجنا چکر دائے نا پار سے نفس سادو کار مباہ دے دائے کول بیا وشتل بیزتی دینا حرم کے دن نے وشتل بیزتی ہوا ولا یجرمنکم شنان قوم دا آمین البیت الحرام دا خبر نور وضاحت کر داخل کو جتا سے جماعت نہ منع کری ہے وہ سراجیہ مسلمان آنسی حج راجی نا سنے چتو سر زور بہت سکے اور دوان سے انہیں کہ چنر پریدم الاسلام یہ دو مان کانا قبل ہو خا یجرمن اجرام میں لکھی حمل علی الجرم باعث کول یہ سوری لڑا پہ جرم مانے ارے جرم نہ محفوظ دے نئے باعث کی پتا صبح نے بہت دے قوم دریا جنا چیتا سے من کریے دمسر حرام نام پس خبر بانے انتا کے دو چیتا سم بائی جاتے ہو کہیں دب بغل دو جنا تا سو آئی بانے عدوان ہو کہیں نا ای مسلمان انشی نا زور بغل بانے پہ اور کرو اس وطاہم آل البر والتقوان بغض پریدا بلکہ اس یوبل سرا مدد شروع کیا امداد کہے ہو بل سرا پنے کہے ہو پو پرہیزگار ہو مدد مکہے پو گناہ ہو پو ظلم بر تقوا کریں یہ وہاں ماند ہے اپنی جری ہوئی بر ما امرتکم بھی تقوا ما نہیتکم عنہ بر ہوئی جنے کہے کارون تا پری گیو بل سرا مدد کا ہے پکولو کے وہ تقوا پرہیزگاری دا ناروا نے چکی ان پری کم دیو بل مدد کا ہے وہ گناہ پر ظلم کے مکا ہے کل پھر یہ لکھی کہ حقوق العباد تقوا ہے حقوق اللہ دقدے پو کو ہو کے بندگان پو کو ہو کے نیو بل سرا مدد کا ہے تفسیر قرطبی مدد بھی عام دے علماء تشامل مادار تشامل بادر تشامل علماء نے پہلم سر مدد کی پبیر و تقوا مسلی کی مالدار نے پمال سر مدد کی بادران نے پشجات و بجہاد سر مدد کی روح مانی ہوئی سعد بن عبداللہ تستری اگر در ایمان تا مانا توحید تقوی لکھی کی سنت تا اسم میری کی کفر تا عدوان میری کی بدعت تا روح المانی ہوئی دلائے و خاص فردوں نے ذکر کری مدد کوئے اول سرا پا توحید و پا سنت باننے مدد مکوئے پا شرک و پا بدعت باننے باندے تا مانا ہے اسرے شرک کئی یا اس نے بدعت کیا بجاس ظلم کئی تو سر شرط مر کرے نشے اسباب ملا برابر نہ کے اور فلو لفڑوں نے کی کرے بلکہ اللہ نے یرو کہے تو خدے کا حکم تابے داری یقیناً اللہ نے سخت ذات ور تو ان کے اگر چاہتے شدت خلاف کی دماغ کا بنے قرآن مطلعکم المیتتوں گور تحریم و تحلیل دا مستقل لوزن مستقل بدے ہو جتائے ما قبل عتق کریں نے اول ویلو احلت لکم اس وی حرمت علیکم عتق نہ کرنا دا پار دا استقلال جدا مستقل تحریم نے دا بمانے علیہ بلوز پور کی ادا تفسیر دما اطلاع علیکم نے بقرہ کے امداد ترسے اور دن تب آ رہا ہے آرام کری شیری پتا تم مرتا ابینا وقا یقین زیر وقا اور لکھی مراد کی دعوت پھر بدن نے وہ ماں اہل لغیر اللہ بہیم اغمانے اغل زناور اوہلا نے غیر اللہ بھی جزب شیپن غیر اللہ زیما کا زنا اور جزب شی لغیر اللہ دا غیر دا تقرب دا نظر دا وجہم دا بل دا منحت دا وجنا لالشی درم دادا ما ہرا بشے کا زناوری ہو کبل سشی اوہلا نے غیر اللہ بھی چواسی دا غیر دا نظر پاویم دبل چار منخ کے پیواز شیوی چدار پلان کی شکرانہ رہا آواز کے تنوی چی چگہ پیچھے اس تلی اعلانے کری مراد کے تعین دے دیا ویلی چتاشے دا بابا دنم شکرانہ رہا سلورم آغا کلمہ چیو چت شوی دا غیر دا تقرب دا پارا آغا دا نظر دا غیر اللہ کلمہ دا تول دی ماہ اللہ لغیر اللہ دے دا حرام دی اس نور والمنخنقہ دا فی تفسیر دا المیتان پر ذکر دا باز اقسام ہوگا دلائے تفسیر کے مردار سنگئی والمنخنقہ مرے خپکڑی شوئیم فمرے والے زور کی ساتھ نہ اوباسی پانسی کی ساتھ اوباسی والموقوزت ٹکولے شوئے بلرگیا پگٹ باندھے ہر وقت دپڑے نفکتا پکڑ وانے والے شوئے اوہا شوئے خری درندگان ساتھ نہ زندہ مر سکن دے تو مردار ہوگی دار مردار اسی کو مانا الا ما ذکیتم دائی الا ما ذکیتم استثناء دل اجماع ددی لفظ ندچ والمنخنقا دار زین تمام کل سبو پوری دا استثناء را چا صرف دما کل سبو سر لگولی دا خدا چاہنے دی ویلی چدا دے آغا دال میں تنا پتے خواہ مستثنا را ارے سننے لے گی دا مانے خدا دا دا چھ مرے خپشی اوٹا کولیشی ارگوی کری ہوئی درندے اخری کی دلو وغیرے اخری لیکن مگر ہاں غیر ستا سے زکے تم اللال کے پتریق شرائیم مانے چھو دینو نصاب پکیو صاف پکیوں زر کے بسم اللہ پہ زبر ایک حلال بھائی بریلانے لگی دا ماحل سرم ماحل غیر اللہ دا حرام دے اللہ ما زکے تم مگر سے رخ دے پن میں لال کے نو حلال یہ لگا استثناء نہ کرا مخ کے نا فردا کی خنزیر سے رہنے لگا ہو گیا بولا ہم ان خنزیر سے رہنے نہ لگے مانے پہ کسے رہے خنزیرم کرے چاہے لال کے نو خیر دے نہ نہ تمام مفسرین اتفاق شیخ الاسلام دقائق و تفسیر کی اجمال مفسرین پڑے جہاز استثناء من المنخنقہ علاقے درائیں استثناء وما ذبح علی النصب نصب معنی بیان سے ہوئے نو سب سے اس گٹے پائے بدری پیرانو کے ناس بالکل پیرانو کو پائے ناس تکولا داغے پپا کے بدی اللہ علیہ کولے داوائے شکرانے تو پیرانو وما ذبح علی النصب آج علال قریشی پر درگاہوں بغیر اللہ اے تو دربار ہوئی دیو بابا لے چیلے زہر ہے یا چیلی زہر ہے چار دل تناس تکڑے نہ ملاس تکڑے نہ دی سارے بھو جل پہلا لے داخل نظر دغیر اللہ کے داخل یا اللہ پا مند اللہ مانے نصب بے لکی گا مجال اس الابرار مانا منکرے وان کلو ما نصبا و بدا من دون اللہ وما ذبح للنصب آشے چلال کرشی دا پارا دا نظر دا غیر اللہ کدا قبر نظری کدا ونی نظری کدا بت نظری چلال کرشی نتام حرام نے اور دا دلیل پرے جما اوہل پمان دا زب مالا ولی بیا تکرار راجی وما ذبح رخوی سرا غلے ما ذبح للنصب اور غیر اللہ خدا ہے مطلب جوڑی تکرار راجی کال تک ان کا تعمیم کرو وان تقسیم بالازلام حرام دے ہوں تقسیم یا قسمت معلوم البغش سرام دا حرام کار دے گردین دے شرکیات ضرور یو لے رہا ولے وجم پکی داوا. تفسیر ابن جریر ہوئی دا قدا ہو عند حبل حبل شہید کیوں کر نائب پپا کی خوشی ہے اپاغش کی بازو کی لکلو نہیں اپاغش کی لکلے ہمارا افعل ولا تفعل دس لکلو بکی ندیب حب اللہ وی زم پال معلوم ہو چہرا سفر لزم چلر شما کنا. ابن جریر عجیبا خبر دی کیا وہ زابو حبل و بمیت درہم و بجزورن بے شکرانے میں اکار نہیں کی گا سر روپے یا اوخ بے جان سر بوتا شکرانہ آپ تو آخر صاحب القدا آگا بے آگا منجور لور کر ناغا بولا خسنے ہوا غش بڑا ہوا پائے بھیلی کلو اے فالو کا بس دبے کوم کبھی سے بڑا پائے دلی کرو چلا تفل مکان بس پاتے بس شکرانہ بہن بغیر اللہ پکی اکڑا اور سرب ہے فیصلہ تو ہو بل دا خدا فیصلہ گانا لگا لس کا دا شرک کو گانا دار کی بخاری نکلی 258 کے حدیث سے چرا ابراہیم و اسماعیل رسول اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام لیدل مصور کرو خلقو بوتانی جو کرو پا کعبہ کے دے دیئے مل اسلام دائی پا اللہ سکی غشی ورکرو کنا وی فرمائے قاتلہم اللہ ان استقسما بالاسلام خدا ردی تبا کی ابراہیم اسماعیل خدا کار کرتا نہیں کرے ستر ہوگا پی جو کرے داد شرک کاروں زکاہ دوسرا لگاؤ ذکر ٹول مبارک ذالکم فسقن دا چتا سور دل کر دا ٹول دو کفر کارو نہیں د تفس کے کامل ہے تو خدا دا حکم نہ وتل دا ایمان نہ وتل دے دو ہی دا ایمان نہ وتل پدی بانے سڑے دا ایمان نہ عظیم تا خبر سے روکڑا اليوم ايس الذين كفروا من دينكم نن مانے پس بدی بیان نہ نو میں دشو کافران خلق ساسو ددین سنگ نو میں دشو مانے من ترککم دینکم دامانا سروس کو ددی دا خیال ہو چہرہ نن بدی جم دن تو واپس چی نن واپس چی لگ نرمی بہو کی مسئلہ کے بلگ نرم چی کچھ دا مسئلے متوکڑے داغیم بے خویز تا حقیب پرے راڑے خراب شی خدی اس نہ واپس کی لاول چی تا مسئلے کے چکر توافو نہ مکو ہے غیر اللہ پہ چغم ہوئے رحمتت جمع ہوئے سجدے اور تمکو ہے دیوے بازی ارہ خوئی اکیلی شی لگ خیر نرم بشی دان نئے نئے راغلے لینا دے و خوشی کھلے چیرے پہ گز راک کر چو و ترے دا تاسو چی سو قرآن دا تول حرام ناروا دی دا شکرانے قرآن دا مردار قرآن دا خطول ناروا دی باس دیوی پھول دا سرے پھر خراب چھے لے منت نومید ہوئی دے اس منت نو واپس کی کافر خلق سا سنن نومید شو شدا مسئلہ پر تفصیل بیان کے ہر کلے چی نومید شیر کا میرے گئے دینا یا رکھو ایمانا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا شکر دایا تکر چھ بل وقت نازل شے رسوائی لیکن حکم داو چھ دیز اصلے اولی کے دا دیز اصلے سے مناسبتوں دا دے سرمنا سبتا رے نن پس دا بیان درے حلال و دا حرام نا دام اور کنا اس پورک ماتا سلر دین ستاسو ہوں پتی سر اکمال دا دین آگئے دین ما ستاو ستاو ستا پورک دا اليوم اکملت لکم دینکم. سعید ابن جبیر ہوئی عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک احدا و ثمانین یومن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری آیت نروسو یو اتیارو دی جندے ہو. محدثین لکیو مفسرینم دا آیت چرے پا عرفات کے نازل شہر پا حجت الودا کے حجت الودا و دا رفیر وزوان عرفاتو ادا چکڑا دا آیت رالا چہلی اما اکملت لکم دینکم چرائے نروس کے یو اتیار وزی صاحب ہے کنا یاد ربیع الاول اول رز راجی یا درم رز راجی دیکھا میش کے بیاد دیرش دیر صاحب ہے بھائی اور کم دیرش صاحب ہے کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ربیع الاول پاول رز یا پا درم رز عام لکھی پیرانی پیر سے بم لکھی چھ پترے مورز دیر پیرانی پیروں نے منی رب بریلیان افغان کی لکھی پترے مورز و پادشاہ مجموعہ الفتاح کے رات تفصیل کرے دے سیدھا حساب ہوتے چاہے لی چھ بار اوپات تھے نہ درم مانے اوپات تھے پترے میں دے آیت نزول تو ہو رہا ہے اليوم اكملت لكم دينكم دایا تو یہ رجانو اور تمہار تویلو بخاری کراوی ابن جریر روایت کراوی چھے ابن عباس تیمویلو انکم تقرون آیتا لو نزلت فینا لتخذناها عیدا کدا آیت ممکن نازل شہن ہوں گا پدے روز بانے اختر مناؤ لے کدا آیت ممکن نازل شہن ہوں گا اختر کولے اور صبح منا ہو جائے یہودیان اور امیان خدا مطلب ہی چھے درے مختر دی جوکی کنا دے مطلب ہو اما مطلب والا پر اعلان پورا کہ چھے درے مختر جو کہی دی میلاد النبی حضرت تمہا ورطا ہے انی لعلم حیث انزلت وینا نزلت ما تفتر چھے دا کلا نازل شہرے کم دے نازل شہرے دا رفے پر از بانی دا جمعے پر نازل شہرے پائے زمگا دو اختر دی کنا بل اختر کفا جبتے جمعی روزم اختر دے عرفی روزم اختر دے الیوم اکملت لکم دینکم دایت چکل نازل شن صحابہ کرام تو خوشحال شن دیر خوشحالی کارک رچے واہ واہ زم بس دین کمال تو رچے اللہ قابروں ما سواد مشران صحابون علیکہ ابی بکر عمر اغی خپش ولد چار سے دس چل دے تو خوشحال ہے پیغام لے گا آگا خوراکدار بھی بلشان خلق بھی ابھی من پر خفل چل رہے سپا دل کمال الا زوال دا دنیا دا سر چکر شے پر کی کمال طور سی نیا کمی خپا بلی چوز بے خلق نہیں گڑے کئی خان آگا خفگان لے ٹھیک ہوگا نن خلق و تنار سے پرے کر چاہتے نہ وجد پرے کر چاہتے سیاست پرے کر چاہتے نہ رواج پرے کر چاہے تو سو پرے کر دن ایسی چلتے ہیں اس شے معمولی ہوں تک ہوگا تمہیں نیم گڑے کرے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا شرف اکبر کے پخل لکھی ملا علی قاری دریائے ذیل کے فلان احتاج و فی تکمیلی الى عمل خارج عن الکتاب و سنہ منگ الدین پر تکمیل کے تو قرآن و سنت نہ سیوا بل سیستیم اس اجت نشترے دین نہ تکمیل پار دات وسیع گور تکمیل ویلے دے تکمیل تشریح نہ ویلے تشریح کے فقہ تا محتاج تشریح کے نحو تا محتاج صرف تا محتاج معنی تا محتاج دیر سے علم نے تو تکمیل دے دین صرف بدواؤ کے رہے قرآن و سنت کے گیارہ دو جملے بولے ویلی یود اکمل لکم دینکم بد اتمن تو علیکم نعمتی اکمال الدین اتمام نعمت کو سفر رکھ دے دری ماں بہن کو سفر رکھ دے دری فرق نکلے اجتماع جوش الاسلامیہ دے ابن قیم اگر نکلی یو دے ددی نفال امان یو دی داغے کیفیات مثال یو منز دیں یو لمانز طریقہ دا حج دین دائر طریقہ دا روزہ دن دائر طریقہ دا دعا دن دائر طریقہ دا صدقہ دن دائر طریقہ دا دو چیز طریقہ دین پر اعمال کے مستعمل دو نعمت پر کیفیات کے مستعمل دو اکمال پر ضوابط کے مستعمل دو اتمام پر صفات کے مستعمل دو دا فرق دے اکمل تو لکم دینکم پورکڑی ماتا تو لگا دین کارونا دین کے ست آجتو توحید تاجتو مانزت آجتو زکاة تاجتو روزی و حج وغیرہ جہاد تاجتو دانے تو لکم پورکڑی کو اکمل تو لکم نعمتی پورکڑے ما پتا سمانے نعمت دا بیان دا کیفیاتو نعمت دا بیان دا طریقو دا مانو طریقے میں ہم درد بیان کری سے دعا بتا چکا ہے خیرات بتا چکا ہے حج بتا چکا ہے زیارت بتا چکا ہے نبی بزرگ بیان کری گا کیفیات بدزان نہ جوڑا ہے ورزیت لکم الاسلام حدینا الاسلام کے الفا مہدی الاسلام علی بصفت اللتی علیہ اليوم فخر ما تاسل رہا اسلام چنند دینند دین پلے نن چ اسلام کا مقام کا رسید لے دے چ کامل اور تام دے دان تاسل فخر دا قبول لے باقی آیت کے اعتراض چل یوم اکمل تو لکم دینکم اور یوم نم عالمی کی شدت وجن مخ کی دن نم گئے ہوگا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر اشکالا پنیمگڑی دین مانے عمل کاؤ صحابہ کرام و پنیمگڑی دین عمل کاؤ ولے داو آخری درشتم کال کے ویچے دین پورا شکا مکہ ہو نیمگڑا ہوگا غور جواب دے کے دارے چھے دین میں شک آمیلی دین نیمگڑے نہیں شرائع سے رکھ دے طرف نہ نازلی کی پار وقت ناسی آئے تو کامل ویلی کی دل تر ایک مال مانسا دل تر ایک مال بنا مان دا مقابل دا نقصان نہ دے تو سا پوری نمکر ہوں اس میں دل پورا کر دا اعتراض برمانسی کو نہیں کی اکمل تو دا مانا ما پوخ کر دے دا نسخ نہ دا منسوخ والینا دا زیاد والی دا کم والینا میں بچ کر دے تفسیر نشاپوری دا مانا دا وقال احکام علی حالها من غیر نسخ و زیارت و نقص الى یوم القیامہ دے تہلی کی اکمال ہا دن میں تاثلہ پورا کا سمانہ اس با منسوخ کی گینا زیادہ کمے و پکے نرازی اس با پورے پکے منسوخ و ناسخ رات تکا اس با نرازی فمن سرنا فی مخمصت غیر متجانف اللہ اسمن دفعان تعلق دے نمخ کے حرام و سرا مردار حرام خنزیر حرام شکرانے حرام مرض بیالن نصب حرام فنسوب چھ مجبور چھ دے خوراک تا پا حالت دستخ کر لوگے چھ سخو گشو وہ گورے غیرہ مرتجانے فی اللہ اسمن نوور کبھی دن کے اس گناہ تا مکہ ترشیو گناہ دا بغی نکولا گناہ دا آدوان نکولا غیرہ متجانف اللہ اسمن نو پر نیت پڑھن کے چی شکرانہ لال شیر خرم دا مطلب ہے نو وہ سڑے مجبور شیر نزکے خوری یقیناً اللہ نے بخون کے مہربان مانسو اور منجورا تو وہ برا حالت دمک مسے تو نہیں رکھتے درے گا تو تم رہو گے نہیں سے تشیر اور گلی تو فخر ٹاک کرے تو مجبور ہے نہیں سے شکرانے کرے یسلون کا مزا احل لہم داخل کی کلچ رامک کے تحریمات بیان چل سیدا پلیس پلیس چیزوں نے بھی ازان کے ساتھ ہے نتا ظاہر خبر گا پتا سے وقت کے سڑے تپوس کی دا حلال ہونا چپتا ہوئی سدا داشے حرام دے حرام دے نا حلال پہ کی کمی ہو دے ان کا حلال ہو گیا تھا دی تپوس کرے تپوس کے استانا سے ماں گا ہوں سشے حلال کرے سرے دی دپارا ہوں برا کلب ہے عبارت کے دا لفظ لحاظ کل دمانے دا حقیقت لحاظ دل تک دمانے لحاظ دے کر انداز پکاؤ یا سلون کما گا احل لنا تپوس کی چمنگ سے اعلان دے خود لفظ لحاظ اداؤ کو جی سلون غائب لہم غائب ہو بہم غائب ہوئی کم سے جنم لالان لی وطوائے و حل لکم الطیبات کا حلال دی تاکو لگا پاک سی دونا طیب شے حلال دی طیب مانا دا مکی جتیر شد آخو خبائس تھی خبیص شے حلال مگا طیب گا طیبات جاتے تو تفسیر ابو سعود تفسیر نیشا پوری اغلی کی کل ما لم یات تحریم فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ او کیا سے مجتہد دکم سے تحریم چ قرآن کے نہیں حدیث کے نہیں پقیاس دے مجتہد کے نہیں بس دغت سے یہ بات بھی کنا بے مجمل ہوئے مجمل ذکر چ حلال سے زنا دشمیر نہ بار حرام شمیرے لکھی اور حلال نہ شمیرے لکھی درشی کچھ تیبت پکی کا نا دلیل دا حرمت نہیں حلال بھائی بلے او خاص سے صاف اور تپوسم کرو حضرت عجیب نے حاتم زخکار کو میں یا رسول اللہ پسپو باندھے ندا بجائز ہو کیا نا ناغت ہے ہوئے وہ معلم تو من الجوارحیم سوید معلم تم تھا حلال دخکار داغے سے تاثول تعلیم اور گڑی دخکاری زنا اور نہیں مکلبی نہ غلون کے تاثر غیل پختار پسیم تعلیم و مرکو ہے داغے نہ چکھ رہتا سر کو گلے تاب کے اللہ سم کو گلے دغ سے تعلیم اور کا حسدہ حدیث کی راضی فقہ کی راضی یو زل اولے گا بدل اولے گا بدل